دوائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے اگر دا ٹوری خبر تشہد کی درستی دی وحناف و حنابلا تشہد دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا افضل وی اغمو پی جندو کنا اباد نور ایمائی کرام شوافی تشہد دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا اولا و افضل وی امام مالک رحم الله تشهد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه غره کړه لکابتا ستراشی پنورو کتابونو کې لکه موثا د امام مالک رحم الله کمراغلی و عمر رضی الله عنه په منبر باندې خلقو له تشهد خېلو و تحیات لله الزاکیات لله الطیبات والصلوات لله نور الفازد دی غنتی دی الفصل الثانی انواع ابن حجر رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإذا الله حبيب فرمایلی دی و ثم جلس بیا ناسو نبی علیہ السلام فافتر شرج له اليسرى لاغسخ په وغړولا و وضع يده اليسرى کی خود لاس گس على فخذه اليسرى فدی پتون گس بانی اگوتی کلاوی او عقد نوی را غونډی نوی وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى دا حد په صيغه د ماضي سره ده او د البان شد ده وحد رفع پورته کړو مرفقه اغه خپل څنګهل عن فخذه مرفقه اليمنى اغه سنگل خي اغه پور تکړي والا فخذه اليمنى پاغه پتون خيباني پور تکړي و سنگل خي پاغه پتون خبردا سنگل خو پور تای کنه چې لاس تیر شي او حد په معنا د منع امرازي فصل بین الشیئین امرازي نو معنا وا جداواله روستو په من د مرفق یمنا کی او په من د دی اڑخ کی وقبض سنتین دو غوتی رات او کړي وی خن سورو بن سور وحلق حلقتن او داسې هلکې جوړ کړي وا د غټي ګوتی او درمیان نه داسې هلکا وا ثم رفع اصبعه ابه ګوتا مسبه پور تکړي وا فرعته نو امام نبی عليه السلام کتره او صحابي وي يحركها چې دا ګوته خزولا یدعو بها او پدی بانی اشاره کولا وی دعا پا مانا دی اشاره دا یعنی دعا دا پاره دا پورت کولا دا گوتی دا خوزول و تفصیل در لمخ کی تیر شو جمهور داوی عدم تحریک ده اتاس وار دل چی خوزول مراغلی او نخوزول مراغلی خود دا نخوزول خبره د جمهور دا او د خوازول روایت شاز ده ادم مقتل کې چری خوازول راغلی نو هغه کې دری طریقې وي یمینن شمالن مدورن او الی جانب القبلة علماء لیکلي په یمینن شمال او مدورن باندې څه دلیل نو دغه یوی خبرې د پاره دلیل شته چې چری ثابت شي او چونګې دغه تو خزول او روایت شاز ده نو خا خبر ادا چې ګوتلې سړې نه خوځي ا دې وی دا خزول راغلي د دعا د پاره او چتول يدعو بها اي يشير بها يرفعها في دعائه رواه ابو داود والدارمي رحمهم الله. اگر دا حدیث علماء لیکلی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح حدیث د سند په اعتبار صحیح دی خو زائد ابن قدامه راوی چې دا سقم دی خو مخالفت د ثقات وکړي. دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما روایت قال دی فرمایي دے فرمائی ویو نبی علیہ السلام یشیرو بی اسمعیه اشارہ بے کلپ دی گتی مصبح سرا اذا دعا کرش دعا بے غختا ولا یحرکوها او دا گتا بے خوزولنا رواہ ابو داود والنسائیو وزاد ابو داود ولا یجاویزو بسورہو اشارتہو اے نظر بے دی اشارے نا پلکون لگو ردی گتی لبکور اشارے والتا اج سمرا ولا ګوري نو ستا به توجه مستا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال دے فرمای ان رجلن بشکه اوسله کان یدو بیسمعه اغب اشاره کو لپ دواړو غتو اے مسبحتا نو باندې د خلاص او د غسل از واړه غوتی به او چتول او دا رجل سوکو وایا ستی روپ پر د جمعرات باندې د منګل باندې وایا ته وایې او دا طالبات دي د اخر زمانه سې هم سبق نه وایي او موږ ډیره توجه ول ته بناتول د بس بنات یې شي به اوس کوي به ویلې چې پلانې صحابي دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه لکه روایت دا ابو داود او نسائی کې راغلی وای په ما نبی رسول سلام تیر شو او ما په دواړو غوتو اشاره کول فقال احد احد وی په یو غوته کا وا اشاره به سبابا په خوا به ګور دي خلکو مخالفت کولو ا دې غوتې وال چې چا بوشه تک کافر کولو به ډیرو بوتي نیوم ډیرو به سکول نیو به دي دي خبرو کې څومره خلک جنگيږي نو ورپسې شاله مولا ولاړي جگه یې څه دی وای ما خو ګوتې نه ونیو دی مولا ولې کټکړې به دی واتی ه دا د اخر زمانه غ فتنه ده و علماء نو په فتنه را پورته کیږي ادای کی بس کی نو دا الله حبیب ورته وای احد احد یو غوتو چتکای نو په خوا مخلوق وي ويره دا غوتو چتول ذکر دي په کار باندې ادم کمزور دی چې تدوی مده روجه ده شو کافر بشي هه بھائی دې مسلې له اوس کړي وا یو وجه ولا جوړ کړي وا تو ګورک چا دوی په غوتو چتک نو کار خو نو کو ځکه سنت نه ده خوده په کافر کیږي نا رواه الترمذی والنسائی والبیهقی فی الدعوات الکبیر رحمهم الله. ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ته قال دے فرمای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یجلی سر رجل چکین یو سړی فی الصلات په مسکی وهو معتمد علی یده ا په یو نسخه کې راغلی علای دیه ا د په دې لاسونو تکیا والی رواه احمد و ابو داود وفي روایت لو په روایت د ابو داود شریف کې دی نهایت می در رجل من کړي چې تکیا ولګي سړې علای دیه په لاسونو ادا نه و فی الصلاته کله چې په مسکی پورته کیه پلاس وی ځان تکیاو لګولا پورته کو دغه روایت صحیح هاو کې لفظ د یدین راغله یا خوی د حدیث نه دا مراد دی چې او سړی په مسکی کینی او د پلاسونه اعتماد کی پلاسونه وې دا دا سیدا چې په تشهود کې او سړی کې ناشتو ا د ازمه کې پلاسونو کې خپل پدی تکیا واله کې خودن خو په پتونو نه لیکنه او سړی دا په تکیا واله بلا عذر حدیب الحدیث کی دعوی چی مسکون کے دی اعتماد پلا سنو نکی پا وقت پور تکی دو کی بلکہ دی دی تکیاو اعتماد کئی پا ظہور دی قدم مینو نگو رکا دی لاسنو پا ظہور سڑے پاسینو دا مسئلہ بیا اختلافی دا کسوز در نی احناف و ایخدا ده دلاسو پا زور ما پاسا پا خپل زور پاسا اکا چالا اوزر ده نس خبره نه ده بلکه دا پا روایاتو کی ثابتیم دیدام سنت دی دا اللہ حبیب با پلاسونو تکیا ورده کی بیچه سنگ بکه نا اللہ مالبانی صفت السولات کی وی جدا سی با زور که پا پار تکی دو کی لکا زنانا چی اوڑا څپو شنو را څنګه غږی تعالوا او په داسې طریقه به پاسي وان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ویو نبی علیہ السلام پا دی راکتین و نمبنو کی دمر زرب دی قائدین پاسی دو کاننہو علی الرزفی تابوی کنی دی پسن حسنی علی الرزف فتح دراد او سکون دی زواد ردوف ویداغ کانو توی چی پاور یا پنور گرم کریشوی وی اے مانا داو پا دی اولا قائده کی بے جلوس تخفیفن کونو از ضرب پاسی دو درم رکات تا تردی چه پور تا بشود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نگور دا اولا قائده دو رو اگدول ندی پکار بلکہ اب دو رسولو پا مقدار بیا پور تا کیگی دان امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دے امام شافعی رحم الله وی کپاوله قاعده کی درود په نبی رسول سلام وی نو سباق نشتا ندی اوله قاعده کی بس لګ پاسې دو کی د عبد رسول سره تلوار پکار دا بعض امام ناس خلکو کې سلام ګرځي شي وی دیته اپا کې سوچونه مو چونه کوي کله دلته خو نور سبق نشته چې دوګ دکا کناشته سبق نور سو رواه ترمذی او ابو داود والنسائی رحمهم الله الفصل الثالث درم